Thank you. 的特色。 Mostikot a kutyátnak, nem? Micsoda? Barátodsz a kutyátnak. Nem? Nem adom darát a kutyátnak, azt azért kevettem, hogy megdagad volna, még előtt akkor azt adom a tyúkoknak. Bezárkódtál? Mindjárt bezárkódok. Ha szépen bedagadott, akkor nagyon több van belőle. Hova tégted a barát? Ott. Hol van a kutya? Hát azért telefon. Nem adom a telefonomat? Mi felül az idegeinek. Értem, mikor vannak. Én nem tudom, most se te kinek francsot akkor. Vagy minek? Én nem tudom, hogy kinek, meg minek. Kezdenek onnan. Mit mondasz te? Mit mondasz te? Gyerekem, te már rég is ügyt a Thank you.